Mi-ai spus cândva că mă vei iubi mereu, mereu. Însă după cum te văd în viața ta, n-am fost doar eu, doar sunt eu. Oameni care îmi spun ce vrei să auzi acum. Sunt oameni care îți spun ce simt cu adevărat. Mă minți, nu mă minți, n-aș putea să mai suport. Te rog, nu, nu mă minți, acum vreau să uit de tot. Nu mă minți. Între noi s-a terminat, tot ce-a fost mai frumos, minciuna ta a destrămat.